Dawni królowie tej ziemi. Władysław Bełza. Wstęp. Spójrz na twe dzieje, małe pachole. Spójrz na twą przeszłość odwieczną, a duma błyśnie na twoim czole jakąś jasnością słoneczną. Wzrok się twój dziwnym blaskiem rozświeci, myśl spoważnieje od młodu, gdy długi szereg zgasłych stuleci i chwałę ujrzysz narodu. Jakież to czasy, jacy rycerze, z wieków wychylą się toni, zaszumią skrzydła, zagrzmią puklerze i stara szabla zadzwoni. Ujrzysz twych królów na złotym tronie, zdobnych we wszystkie zaszczyty. Nad twoją głową sztandar powionie, chwałą Grunwaldu okryty. A kędy zwrócisz oczęta modre, kędy wytężysz źrenice, tu po Dniepr siny, a tam po Odrę, ujrzysz twych krajów granice. A gdy ku ziemi nakłonisz ucho, to całe spłoniesz w zachwycie, gdy ona szeptać zacznie ci głucho o dawnym, świetnym swym bycie. Gdy w twych olśnionych oczach rozwinie tych mężów szereg wspaniały, co pracowali dla niej jedynie, dla jej wielkości i chwały. Ona nauczy, ona ci powie, jak czcić te czasy minione, w których Piastowi dwaj aniołowie z rąk bożych dali koronę, w których Lech mężny, król siwobrody, przez dzielne wsławił się ramię, co trzebił puszcze, budował grody i orła dał nam za znamie, i w których postać Wandy królewny, jak promień gwiazdy lśni złotej, że dotąd jeszcze w legendzie rzewnej naród wysławia jej cnoty. Takie to dzieje, takie przykłady są twoją dawną spuścizną. Te Lechy, Piasty, to twe naddziady, a kraj ten jest twą ojczyzną. A któreż dziecko nie będzie rade ujrzeć swą matkę jedyną, więc miłość Polski na pierści kładę, jak twój talizman, dziecino. Patrz, miłość owa, co budzi dreszcze i w młode puka serduszko, zrodziła takie męże i wieszcze, jak nasz Mickiewicz, Kościuszko. Ona wydała wielkich hetmanów i mężów sławnych bez liku, takich czarnieckich, czackich, rejtanów, śniadeckich przy Koperniku. Niechże ten promień świętej miłości, który przyświecał tak wielu, i twemu życiu drogę uprości i niech cię wiedzie do celu. Mieczysław I, urodzony 931, zmarł 992, panował lat 31. Syn Ziemomysła, a prawnuk Piasta, na polskim tronie zasiada, wznosi świątynie, buduje miasta, liczne biskupstwa zakłada. Kraj swój oświeca w Chrystusa wierze i siłą swego oręża walczy z Niemcami, Brandenburg bierze, dzikich lutyków zwycięża. Bolesław I Chrobry, urodzony 967, zmarł 1025, panował lat 33. Bolesław Chrobry dzieło ojcowe chlubnie do końca prowadzi. Dwakroć Kijowian gromi na głowę, z Pomorzem kończy najgładziej. Graniczne słupy od rzeki Sali po Dniepru stawia aż tonie. Pierwszy to z władców, co najwspanialej w królewskiej błyszczy koronie. Mieczysław II Gnuśny, urodzony 990, zmarł 1034. Panował lat 9. ale co ojciec zdobył orężem, to syn roztrwonił zgnuśniały. Ryksa, Niemkini, włada nad mężem, grabi monarszy skarb cały. Brzetysław Kraków, Konrad Morawy najeżdża ogniem pustoszy. W kraju bój kipi, zajadły, krwawy, ale któż wrogów wypłoszy? Kazimierz I, odnowiciel, urodzony 1016, zmarł 1058. Panował lat 18. Chyba ty, królu, odnowicielem od twego ludu nazwany, chyba ty będziesz pocieszycielem i krwawe zgoisz nam rany. Jakoż pod sterem króla Kazimierza ojczysta krzepi się nawa. On bunt Prusaków dzielnie uśmierza i tłumi rokosz Masława. Bolesław II Śmiały, urodzony 1041, zmarł 1089. Panował lat 22. Chwałą pradziada Bolesław Owian dzielnie od razu poczyna. Odpiera Czechów, gromi Kijowian, nad Cisą bije Węgrzyna. Lecz krwią biskupa splamiwszy dłonie, wziął kij pielgrzymi w ramiona i na pokucie w dalekiej stronie, w osamotnieniu gdzieś kona. Władysław I Herman, urodzony 1043, zmarł 1112. Panował lat 21. Odtąd się w Polsce naszej źle dzieje. W kraju chce władać najlichszy. Syn króla, Zbigniew, bezprawia sieje i przeciw ojcu wciąż wichrzy. Węgrzy panują w murach Krakowa. Rusin w granice się wdziera. W kraju wre smutna walka domowa, wśród której Herman umiera. Bolesław III Krzywousty, urodzony 1085, zmarł 1139. Panował lat 37. Ster panowania w żelazne dłonie po śmierci ojca syn bierze. Ale nie myśląc gnuśnieć na tronie, poczyna jako rycerze. Hardych Pomorzan gromi swy wolę, przy ujściu bije Prusaków. Krwią Niemców bujnie skrapia psie pole i szerzy sławę Polaków. Władysław II, urodzony 1104, zmarł 1159. Panował lat 9. Już Krzywousty zamknął powieki, syt ziemskiej sławy i czynów, ale zostawił kraj bez opieki, dzieląc go między swych synów. Pierwszy z nich berło ujął w prawicę, Władysław, prawem starszyzny. Lecz gdy na braci godził dzielnicę, został wygnany z ojczyzny. Bolesław IV Kędzierzawy, urodzony 1127, zmarł 1173. Panował lat 25. Po nim panował Bolesław IV, opiekun młodszych swych braci. Lecz kraj na cztery części rozdarty coraz to dawną moc traci. A gdy z zachodu Niemiec zdradliwy, z północy Prusak nań godzi, bujnie się polskie skąpały niwy, w łez i krwi strasznej powodzi. Kazimierz II Sprawiedliwy, urodzony 1128, zmarł 1194, panował lat 15. Kto sprawiedliwość ludom wymierza, ten dobroczyńcą na ziemi. A słusznie takim lud Kazimierza okrzyknął usty wdzięcznemi. On ze starszyzną radził w Łęczycy, jak wzmocnić ziemię piastową. To też pod sterem jego prawicy kraj biedny odżył na nowo. Mieczysław III Stary, urodzony 1131, zmarł 1202. Panował lat 10. Trzeci to z synów Krzywoustego, co tron ojcowski posiadał. Lecz się odwrócił naród od niego, bo mściwą ręką mu władał. Aż za bezprawia z tronu wygnany, resztę dni spędził w ukryciu, gdzie od nikogo nie żałowany, umarł po długiem swem życiu. Władysław III Laskonogi, urodzony 1168, zmarł 1231. Panował lat 3. Po jego śmierci Władysław III, co Laskonogim go zwano, przelotnym blaskiem na tronie świeci, nim go Leszkowi oddano. Lecz w Polskę nowy grom znów uderzy i w wir ją nieszczęść porywa. Oto kniaź Roman od pnia macierzy Ruś nam czerwoną odrywa. Leszek Biały, urodzony 1188, zmarł 1227. Panował lat 22. Wreszcie nad Polską naczelna władza w ręce się Leszka dostaje. Leszek krzyżaków do niej sprowadza. Bratu Mazowsze oddaje. Prusak z Jadźwingiem sieją mord krwawy. Świętopełk knuje bunt skryty. A gdy król zwołał zjazd do Gąsawy, został tam w łaźni zabity. Bolesław V Wstydliwy, urodzony 1221, zmarł 1279. Panował lat 52. Po śmierci Leszka, syn małoletni w szóstym zawładnął już lecie. Lecz czyż książęce berło uświetni, mąż niedorosły lub dziecię? Na kraj wpadają dzicy Mongoli, straszną go niszcząc nawałą. Próżno nam Kinga wnosi skarb w soli, gdy chleba w Polsce nie stało. Leszek Czarny, urodzony 1250, zmarł 1289. Panował lat 10. Od kruczych włosów nazwany Czarnym. Mąż dzielnej ręki i woli. Daremnie pała ogniem ofiarnym, by kraj podźwignąć z niedoli. Znosi Jadźwingów, lecz z innej strony straszliwa klęska nam grozi. Oto znów Tatar puszcza zagony i krocie dziewic uwozi. Przemysław, urodzony 1257, zmarł 1296. Panował miesięcy 7. Po śmierci Leszka, co zmarł bezdzietnie, Przemysław dzielny zasiada. Może by Polsce panował świetnie, niestety krótko zbyt włada. Bo Brandenburczyk śmierć mu wrogoźnie zgotował nagłą i srogą. I znów po kraju wiatr powiał groźnie. I burzę przygnał złowrogą. Wacław, urodzony 1272, zmarł 1306. Panował lat 5. Chociaż Czech z rodu, lecz Niemiec z ducha. Z obcej wziął berło po ręki. Czyż on zrozumie? Czyż on wysłucha bole narodu i jęki? W swej złotej Pradze chętnie przebywa, gdzie końca swoich dni dożył. A kraj Łokietka z płaczem przyzywa, by kres niedoli położył. Władysław Łokietek, urodzony 1260, zmarł 1333. Panował lat 31. Wacław umiera. Po jego śmierci Łokietek w Polsce znów staje, a kraj rozdarty walką na ćwierci chętnie koronę mu daje. Łokietek dzielnie i mądrze włada, gromi niewdzięcznych krzyżaków, za jego życia Śląsko odpada, lecz za to wraca nam Kraków. Kazimierz Wielki, urodzony 1310, zmarł 1370. Panował lat 37. Król ten był królem chłopków nazwany i stąd urosła dlań sława. Zostawił cały kraj murowany i mądre nadał mu prawa. Biedni tułacze wśród obcych ludów, Żydzi z ufnością doń biegą i słusznie naród za tyle trudów nadał mu tytuł Wielkiego. Ludwik, król węgierski, urodzony 1326, zmarł 1382, panował lat 12. Nie sercem ojca, ale ojczyma rządził król obcy w ojczyźnie, bo z rodu Piastów nikogo nie ma, co by wziął berło w spuściźnie. Lecz Bóg nam za to dał w jego córze zapomnieć długą niedolę. Ona jak anioł w ziemskiej purpurze błysnęła na tym padole. Jadwiga, urodzona 1371, zmarła 1399. Panowała lat 2. Błogosławiona bądź, o królowo, po wszystkie wieki i czasy. Tyś Litwie wniosła zbawienia słowo w jej dzikie puszcze i lasy. Za twoją sprawą polskie orlęta odtąd z pogonią szły z połem. W naszej pamięci tyś zawsze święta, tyś Polski stróżem aniołem. Władysław Jagiełło, urodzony 1348, zmarł 1434. Panował lat 48. Litewski książę w murach Krakowa z Jadwigą święty ślub bierze. Ale do pochwy miecza nie chowa, bo tak nie czynią rycerze. Owszem, gdy krzyżak w polskiej krainie zabory szerzyć chciał nowe, król na Grunwaldu wielkiej równinie zbił hardych mnichów na głowę. Władysław Warneńczyk, urodzony 1424, zmarł 1444. Panował lat 10. Młody królewicz w 10. lecie Polsce i Węgrom włodarzy. A chociaż w wieku jeszcze on dziecię, lecz męskość bije mu z twarzy. I może wzrósłby na bohatera, błysnął orężem zwycięskim. Niestety, nazbyt wcześnie umiera pod Warną, z konem męczeńskim. Kazimierz Jagiellończyk, urodzony 1427, zmarł 1492. Panował lat 45. Prawego serca i światłej rady ojczyzna miała w nim syna. Rychło on odkrył krzyżaków zdrady, których do hołdu nagina. I władał mądrze, wsparłszy ramiona na praw rozumnych puklerzu. Z jego też rodu Litwa patrona ma w królewiczu Kazimierzu. Jan Olbracht, urodzony 1450, zmarł 1501. Panował lat 9. Pod Kopestrzyniem sławą okryty, siadł Olbracht w polskiej koronie. Lecz Wawrzyn młodą ręką uwity, często blask traci na tronie. Dotąd przysłowie trwa w polskiej mowie, którym tak smutno on słynie, że za Olbrachta zginęła szlachta po lasach na Bukowinie. Aleksander, urodzony 1461, zmarł 1506. Panował lat 5. Znowu Tatarzyn wdarł się zdradziecko na Ruś Czerwoną i Litwę. Kniaź Michał Gliński ruszył pod Klecko i świetną stoczył z nim bitwę. Już król śmiertelny zalegał łoże, gdy mu wieść ową przynoszą. Zwycięstwo wołał, dzięki ci Boże, przynajmniej umrę z rozkoszą. Zygmunt Stary, urodzony 1467, zmarł 1548. Panował lat 42. Świetne to były dla Polski lata, nazwane złotą epoką. Pod berłem króla rosła oświata, kwitły nauki szeroko. I sławną była polska kraina z oświaty, bogactw i męstwa. Pytaj się Orszy i Obertyna, jakie widziały zwycięstwa. Zygmunt August, urodzony 1520, zmarł 1572. Panował lat 24. Z krwi Jagiellonów król to ostatni, co włada polskiej krainie. Litwę i Polskę łączy w ślub bratni pamiętną unią w Lublinie. Zwycięską wojnę wiedzie z Moskalem. Od Prus hołd lenny odbiera. Po czym z ogromnym narodu żalem Zygmunt w Knyszynie umiera. Henryk Walezy panował w roku 1574 przez 7 miesięcy. Wytworny panicz modnego dworu w sarmackie dostał się kraje, lecz w nich nie zastał tego poloru, jaki francuski dwór daje. A chociaż znalazł dzielnych serc krocie i prawic, co wrogów grzmocą, przeniósł francuskie na dnie łakocie i umknął z Polski precz, nocą. Stefan Batory, urodzony 1533, zmarł 1586, panował lat 10. Miecz nasz, co rdzewiał przez długie lata, król Stefan z pochwy znów ruszy. Pod jego grzmotem legła u świata bramy Połocka i Suszy. Klucz swój oddały nam wielkie łuki. A król, syt zwycięstw i chwały, wspierał oświatę i gmach nauki fundował w Wilnie wspaniały. Zygmunt III Waza, urodzony 1566, zmarł 1632. Panował lat 45. W Polsce znów partie wichrzą szalone ze śmiercią króla Stefana. Jedni Zygmunta trzymają stronę, a drudzy Maksymiliana. A choć Żółkiewscy i Chodkiewicze gromią Kozaków i Szweda, czyż kraj rozjaśnić może oblicze, gdy wewnątrz gorycz i bieda? Władysław IV, urodzony 1595, zmarł 1648. Panował lat 16. Na piękne nasze ziemie sarmackie bije wciąż fala za falą. Pawluk podszczuwa bunty kozackie. Żupy wielickie się palą. A choć ojczyznę król nieszczęśliwą ratować siłą chce ducha, gdzie za ogniwem pęka ogniwo, tam już nie spoić łańcucha. Jan Kazimierz, urodzony 1609, zmarł 1672. Panował lat 20. Dni panowania Jana Kazimierza w dziejach wyryły się krwawo. Coraz to nowa klęska uderza i chwieje ojczystą nawą. A król, znękany ciągłymi klęski, co biły w naród niesforny, składa królewski wieniec męczeński i w ciszy gaśnie klasztornej. Michał Korybut-Wiśniowiecki, urodzony 1638, zmarł 1673, panował lat 5. Na tron piastowski buta szlachecka wyniosła trwożne pachole. Gdy nam trzeba było męża, nie dziecka, co by ukrócił swy wolę. A władać temu, co tron wziął z płaczem, za ciężka była to praca. I wnet haniebny akt pod buczaczem naród od króla odwraca. Jan III Sobieski, urodzony 1624, zmarł 1696. Panował lat 22. Długo prawicą hetmaniąc wprawną na berło zmienił buławę. Za niego Chocim, potem Żurawno, zmyły buczacką niesławę. A kiedy Turczyn stanął pod Wiedniem, grożąc Habsburgu w koronie, król Jan z rycerstwem gromi go przedniem i Wawrzyn wkłada na skronie. August II Sas, urodzony 1670, zmarł 1733. Panował lat 33. Zasiadł na tronie elektor Saski, między Jagiełły i Piasty. A ziemię naszą, własne niesnaski i Karol szarpał XII. Kraj, co już nosił rozkładu piętna, w bratnich się walkach rozprasza, a partia szwedzka, Sasom niechętna, innego króla ogłasza. Stanisław Leszczyński, urodzony 1677, zmarł 1766. Panował lat 4. I wziął Leszczyński koronę krwawą, lecz krótko zdobił nią skronie, bo gdy Szwed przegrał bój pod Połtawą, August znów zasiadł na tronie. Król przetrwał mężnie ciosy i burze, tak jak na mędrca przystało. A Bóg mu za to dał w jego córze świetniejszą cieszyć się chwałą. August III Sas, urodzony 1696, zmarł 1763. Panował lat 30. Coraz to smutniej, coraz boleśniej do władzy pnie się, kto żyje. Brzmią dookoła hulacze pieśni, a naród pije i pije. I zatopiono wolność i wiarę w dzikiej rozpuście, szkaradnie, aż gdy ostatnią wzniósł naród czarę, już krew kipiała w niej na dnie. Stanisław August Poniatowski, urodzony 1732, zmarł 1798. Panował lat 31. Z dni tego króla, kochane dziecko, to zapamiętać ci warto, że to za niego właśnie, zdradziecko, ojczyznę twoją rozdarto. I znikła Polska z państw Europy, w trój rozszarpana niegodnie, a król pod dumnej carycy stopy złożył koronę swą w Grodnie. Zakończenie. Dawni mocarze, władcy tej ziemi, wśród mogilnego śpią chłodu. Księgi królewskie Bóg zamknął z niemi, ale nie księgi narodu. Bo choć się trony w posadach chwieją, a berła kruszą, dziecino. Choć wszystko ginie z czasów koleją, ale narody nie giną. I my snuć będziem wciąż życia wątek, który na długo nam starczy. Tylko szukajmy w skarbcu pamiątek naszej nadziei i tarczy.